15वां सर्ग। पूर्व शरीर को देखकर शुक्र का विलाप तथा विलाप में हेतु विशेष कथन पूर्वक शरीर के स्वभाव का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार के तत्वज्ञानी जिनके प्राण चंचल थे, संसार की गतिविधि का विचार करते हुए उस समंगा नदी के तट से भृगुजी के आश्रम के प्रति चले। चंचल शब्द यह कथन प्राणक्रिया से ही उनमें चलन क्रिया हुई, आत्मा में क्रिया नहीं है, यह सूचन के लिए है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार क्रमशः आकाश को आक्रांत कर मेघच्छिद्रों से बाहर निकलकर वे सिद्ध मार्ग से क्षणभर में मंदराचल की गुफा में पहुंच गए। उस पर्वत की ऊंची भूमि में शुक्र ने अपने पूर्व जन्म के सूखे शरीर। पेज 36। स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण को देखा जो कि हरे पत्थरों से ढका था। 2-3 वर्टिकल बार वर्टिकल बार शुक्र ने यह कहा, हे तात, वही यह कृष शरीर है जिसका आपने सुखदायक भोगों से पहले लालन पालन किया था। 4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह यह मेरा शरीर है जिसके अवयवों में स्नेहमयी धाई ने कपूर अगरू चंदन आदि से बहुत दिनों तक लेप किया था। वह यह मेरा शरीर है जिसके लिए मेरु पर्वत की उद्यान भूमियों में मंदार के पुष्पों से शीतल शया रची गई थी। देखिए, पहले मदोन्मत्त देवांगनाओं द्वारा लालित मेरा यह शरीर है जो इस समय सांप बिच्छू आदि कीड़ों के इंसने से छिद्रयुक्त होकर पृथ्वी पर गिरा हुआ है। मेरे जिस शरीर ने चंदन के उद्यानों में चिरकाल तक क्रीड़ा की थी, वही यह आज शुष्क कंकालता को प्राप्त हो गया है। अप्सरा के संसर्ग से तीव्र काम वेग वाली चित्तवृत्ति से रहित मेरा शरीर आज सूख रहा है। उन्होंने देवोद्यान आदि प्रदेशों में हुए विलासों में उन्होंने बाल्य यौवन आदि विचित्र अवस्थाओं में पूर्व अनुभूत तत्त्व सौंदर्य अलंकार गीत हास्य आदि विलास आदि भावनाओं के संबंध से युक्त होकर भी, हे देह, आज तुम कैसे स्वस्थ हो, यानी तुम क्यों नहीं उसका शोक करते हो। 5-10 हे शरीर, तुम्हारा नाम शव पड़ गया है। सूर्य के संताप से तुम शोष को प्राप्त हो गए हो और कंगालता को प्राप्त हो गए हो। हे दुर्भाग्य, तुम इस समय मुझे डरा रहे हो। जिस देह से मैं विविध विलासों के समय प्रसन्न हुआ था, इस समय कंकालता को प्राप्त हुए उसी से मैं डर रहा हूँ। जिस शरीर में पहले ताराओं के समूह के तुल्य हार सुशोभित हुआ था, उसी मेरे शरीर के वक्षस्थल में इस समय चींटियां घुस रही हैं। इसे आप देखिए। 11-13 जिस पिघले हुए सुवर्ण के समान रमणीय मेरे शरीर से सुंदर सुंदर अंगनाएं काम से मोहित हुई थी, देखिए, वही इस समय कंकालता को धारण कर रहा है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ताप से जिसका चर्म सूख गया है एवं जिसका मुंह खुला है, ऐसा मेरे कंकाल का विकृत मुख वन में मृगों को भयभीत कर रहा है। 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार मेरे शव की उदर रूपी गुहा सूख जाने के कारण भीतर प्रविष्ट हुई प्रकाशमान सूर्य की किरणों के समूह से ऐसे शोभित हो रही है मानो विवेक से शोभित हो रही हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार मेरा यह सूखा शरीर पर्वत की शिला पर चित पड़ा है। यह अपनी तुच्छता से यानी विकृत रूप के प्रदर्शन से सज्जन पुरुषों के हृदय में वैराग्य का मानो उपदेश दे रहा है। 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार शब्द रूप रस स्पर्श और गंध की अभिलाषा से रहित मेरा यह शरीर इतने समय तक मेरे परोक्ष में और इस समय मेरे प्रत्यक्ष में भी मानो निर्विकल्प समाधि में बैठकर पर्वत में सूख रहा है। 18 यह चित्तरूपी पिशाच से मुक्त हो गया है, अतएव बड़े सुख के साथ स्वस्थ सा स्थित है। देवताओं से रची गई विपत्तियों से अब तनिक भी इसे भय नहीं है। 19 चित्तरूपी वेताल के शांत होने पर शरीर को जो आनंद प्राप्त होता है, वह संपूर्ण जगत के राज्य से भी प्राप्त नहीं होता। 20 यह शरीर जिसके संपूर्ण संदेह नष्ट हो गए हैं और सब कौतुक जिससे चले गए हैं, कल्पनाओं का जिसने निराश कर दिया है, वन में कैसे सुख से सो रहा है। इसे आप देखिए, 21 चित्तरूपी बंदर की काम आदि चपलता से क्षुब्ध हुआ यह शरीर रूपी वृक्ष जिस प्रकार अपने विवेक सद्वासना आदि शाखा पल्लवों का विनाश हो वैसे वेग से नहीं चलता, किंतु जैसे जड़ के साथ उखड़ जाए वैसे चलता है। भाव यह है कि जिन स्थावर आदि योनियों में विवेक का अधिकार नहीं है उन्हीं योनियों में जीव को गिराता है। 712 पेज 37 सर्ग 15 713 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। इस सुंदर पर्वत में मेरा यह शरीर चित्तरूपी अनर्थ से मुक्त होकर आज गजघटाओ और सिंहों के गर्जन तर्जन आदि रूप वैर को नहीं देखता। पहले कौतुक दर्शन रूप परमानंद में स्थित हुआ सा यह जैसे बाहर के कौतुक दर्शन से प्रसन्न होता था वैसा आज नहीं होता। ओम 22-23 संपूर्ण आशारूपी ज्वरों के कारण रूप मोहरूपी कुहरे के लिए शरदागमन रूप औचित्य के सिवा दूसरा श्रेय प्राणियों में मैं नहीं देखता हूँ, यानी चित्तभाव संपूर्ण आशारूपी ज्वरों के हेतुभूत मोह का नाश कर देता है, अतएव वही सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ श्रेय है। वे ही ब्रह्मा के आनंद पर्यंत विषय सुखों की परमावधि रूप भूमानंद को प्राप्त हुए हैं, जो शांत बुद्धि पुरुष अपरिच्छिन्न ब्रह्म साक्षात्कार रूप महाबुद्धि से मनोनाश को प्राप्त हुए हैं। मैं अपने भाग्योदय से सब दुह खदशाओं से रहित और संताप शून्य इस शरीर को संकल्प विकल्प से रहित जीवन मुक्त के शरीर के तुल्य वन में देख रहा हूँ। 24-26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, आप संपूर्ण धर्मों के तत्वों को जानने वाले हैं, कृपया यह बतलाइए कि शुक्राचार्य जी ने उस समय बार बार अनेक शरीरों का उपभोग किया था जैसा कि आप पहले कह आए हैं, फिर उन्हें भृगु से उत्पादित उसी शरीर में अत्यंत स्नेह कैसे हुआ और उसी के लिए उन्होंने विलाप क्यों किया। 27-28 शुक्र के आधुनिक ब्रह्मपद में अधिकार के कारण भूत पूर्व कल्प में किए गए कर्म जो कि पूर्व शरीर से उत्क्रांति के समय इस कल्प में होने वाले भृगु द्वारा उत्पाद्य शरीराकार से परिणत हुए थे, भृगु से उत्पाद्य शरीर की वासना से ही प्रलयों में चिरकाल तक रहे थे। आकाश आदि के क्रम से इस कल्प में भृगु के शरीर की उत्पत्ति होने पर अन्न द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर वीर्य रूप में परिणत होकर चिरकाल के अभ्यास से खूब दृढ़ हुए पूर्व जन्म के काम कर्म वासनाओं के अनुसार ही शुक्राचार्य के शरीर की उत्पत्ति हुई थी। उस शरीर से कतिपय कर्मों के भोग होने पर भी अवश्य भोक्तव्य बहुत से प्रारब्ध कर्मों के शेष रहने से उसमें उनका स्नेहातिशय हुआ, अन्य देहों में नहीं हुआ, क्योंकि अन्य देहों में भोगने योग्य कर्म शेष नहीं थे। इस आशय से वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, शुक्राचार्य की कर्मात्मक जो यह वासना थी वह जीवदशा को प्राप्त होकर भृगु से उत्पाद्य भार्गव रूप से उत्पन्न हुई 29 प्रलय काल में अवशिष्ट मायाश्बलित ईश्वर से इस कल्प के सर्वप्रथम शरीर रूप से जल में भिगोने से फूले हुए बीजों के अंदर अंकुर शक्ति की नाई तनिक आविर्भूत होकर क्रमशः तत्तत् भूतों की समता को प्राप्त होकर वायु से वृष्टि द्वारा अन्न आदि भाव से अंतर्भावित हुई वही कर्मात्मक वासना प्राण और अपान के प्रवाह से महर्षि भृगु के हृदय में प्रवेश कर क्रम से वीर्य बनकर शुक्राचार्य की देह बनी है। 30-31 उस जन्म में उसके ब्राह्मण जन्मोचित गर्भाधान आदि सब संस्कार विधिपूर्वक किए गए थे। वहाँ पर समाधिस्थ पिता के आगे विद्यमान वह शुक्राचार्य की देह एक लंबे अरसे से सूखे हुए कंकाल के रूप में परिणत हो गई। 32 चूंकि यह शरीर ब्रह्मा से पूर्वोक्त रीति के अनुसार पहले फल इसी शुक्राचार्य के रूप में 10 जैसे परमानंद में स्थित पुरुष, हाथी, मेघ, सिंह आदि के शरीर को नहीं देखता है, वैसे ही चित्तरूप अनर्थ से मुक्त हुआ मेरा यह शरीर पर्वत की स्फटिक शिलाओं में प्रतिबिंबित हाथी, मेघ और सिंहों की मूर्ति को नहीं देखता है, ऐसा दूसरा अर्थ भी हो सकता है। पेज 38। स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण आविर्भूत हुआ था, इसलिए शुक्राचार्य ने इस शरीर के लिए विलाप किया। 33। यद्यपि शुक्राचार्य वितराग थे, उन्हें किसी प्रकार की अभिलाषा भी न थी और समंगा नदी के तीर में तपस्या निरत ब्राह्मण का रूप उन्होंने धारण कर रखा था, फिर भी उन्होंने देह के लिए विलाप किया, क्योंकि देह का ऐसा ही स्वभाव है। भाव यह कि ज्ञानी भी प्रारब्ध कर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते, उन्हें भी उसका भोग करना ही पड़ता है। वर्टिकल बार 34। वर्टिकल बार चाहे ज्ञानी की देह हो चाहे अज्ञानी की देह हो, जब तक जीवन रहेगा सदा यह नियम चलेगा ही, इसमें रत्ति भर भी उलटफेर नहीं हो सकता है। हाँ, इतना अंतर अवश्य है कि ज्ञानी का यह दैहिक लोक व्यवहार अनासक्ति से होता है और अज्ञानी का आसक्ति से होता है। वर्टिकल बार 35। वर्टिकल बार अतएव अन्य व्यवहारों में उनकी समानता ही है, ऐसा कहते हैं। जिन लोगों को तत्वज्ञान हो गया है और जो पशुओं के सदृश आचरण वाले अज्ञानी हैं, वे दोनों ही लोक व्यवहारों में जैसा लोक का जाल है उसी के अनुसार स्थित हैं, यानी आचरण करते हैं। 36। वर्टिकल बार लोक व्यवहार में अज्ञानी जैसा आचरण करता है, पूर्ण ज्ञानी भी ठीक वैसा आचरण करता है। शंका, यदि लौकिक व्यवहार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की तुल्यता ही है तो एक बंधन में पड़ता है, दूसरे को मुक्त मिलती है, यह अंतर कैसे? समाधान, उनको बंधमोक्ष देने में एकमात्र कारण वासना का भेद है। 37। जिसकी बुद्धि विषय पर आसक्त नहीं है, ऐसे विद्वान तत्वज्ञ पुरुष जब तक शरीर रहता है तब तक दुःख के निमित्त के प्राप्त होने पर दुःख का और सुखेतु के प्राप्त होने पर सुख का अज्ञानी के तुल्य अभिनय करते हैं। 38। महात्मा लोग सुख निमित्तों की प्राप्ति होने पर सुखी की तरह और दुख निमित्तों की प्राप्ति होने पर दुःखी की तरह केवल लौकिक व्यवहार के विषय में ही अज्ञानी के सदृश बर्ताव करते हैं, आत्मतत्व में तो वे सुस्थिर रहते हैं, अज्ञानी के तुल्य व्यवहार नहीं करते हैं। 39। वर्टिकल बार एक ही पुरुष का एक समय स्थिर और अस्थिर वृत्तियों के विरोध का निवारण करने के लिए दृष्टांत देते हैं। जैसे सूर्य के जल में पड़े हुए प्रतिबिंब शरीर ही चंचल होते हैं, किंतु आकाश में स्थित बिंब शरीर चंचल नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान में स्थिर तत्वज्ञानी भी लोक व्यवहारों में स्थिर अस्थिर रूप से विद्यमान रहता है। 40। वर्टिकल बार जैसे प्रतिबिंबों में स्थित सूर्य वस्तुतः स्वस्थ होता हुआ भी अस्वस्थ सा चंचल सा प्रतीत होता है, वैसे ही जिसने संपूर्ण लौकिक व्यवहारों का त्याग कर दिया है, ऐसा ज्ञानी पुरुष ही व्यवहार स्थिति में अज्ञानी होता है। 41। तब तो अज्ञ के समान विहित और निषिद्ध कर्मों से उसका भी बंधन होगा, ऐसी आशंका करके ज्ञानेन्द्रियों से आसक्तिपूर्वक किए गए कर्म ही बंधक होते हैं, अन्य कर्म नहीं, इस आशय से कहते हैं। जिसकी ज्ञानेन्द्रियों ने संग छोड़ दिया है उसकी कर्मेंद्रियों के विषय में आसक्त होने पर भी वह मुक्त है। यदि कर्मेंद्रिय विषयों में आसक्ति रहित हैं और ज्ञानेंद्रिय विषयों के अधीन हैं तो वह बद्ध है। 42। लोक में सुख दुख दृष्टि और बंधमोक्ष दृष्टि की हेतु ज्ञानेंद्रिय ही हैं, जैसे कि किसी वस्तु के प्रकाशन में तेज हेतु है। बाहर लोकोचित व्यवहार वाले और भीतर लोकोचित आचार से रहित संपूर्ण इच्छाओं से शून्य और विषमता रहित होकर आप स्थित होइए। 43। 44 वर्टिकल बार ब्रह्मा में स्थित। 714 पेज 39 सर्ग 16 715 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। संपूर्ण कर्मफलों की आसक्ति से रहित मन से आप कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म देह की स्थिति है, स्वभाव है। भगवान ने भी कहा है, नहि देहभृता शक्य त्यक्तुं कर्माणि शेषतः, अर्थात देहधारी कर्मों का निःशेष त्याग नहीं कर सकता है। 45 वर्टिकल बार मानसिक दुःख, शारीरिक दुःख, जन्म-मरणरूपी कर्मों से भरे हुए संसार के मार्गभूत तथा अत्यंत संताप देने वाले इस ममतारूपी भीषण अंधकूप में आप मत गिरिए। न तो आप दृश्य वस्तु देहादि में विद्यमान हैं और न आप में ये देहादि भाव हैं। हे कमलनयन शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाले, आप अपने स्वरूप में स्थित होइए। आप निर्मल शुद्ध ब्रह्मा है। आप सबका निर्माण करने वाले और सर्वात्मक है। सारा विश्व शांत अज है, ऐसी भावना करते हुए आप सुखी होइए। 46-48 है महात्मन, सकल इच्छाओं की निवृत्ति करने वाले पूर्णानंद रूप अविद्यादि दोषों से रहित पद को समय ज्ञान से प्राप्त कर ममतारूपी महाअंधकार से रहित हुए आप यदि चित्त के नाश में समर्थ हुए तो अपरिमित बुद्धि महान से महान परिपूर्ण परमार्थ सत्य ब्रह्मरूप आपको नमस्कार है, यानी आप हम लोगों के भी सदा के लिए वंदनीय हो जाएंगे। 49 15वां सर्ग समाप्त।